Yeah, everybody, Rosin in the scene, baby. Vishal Rao, we're back again. देखू ना देखू कैसे नूर नजर, ना जानू मैं तुझे है किसकी फिकर। मेरे तू नाल आजा लेके मचलू, रबा कर तेरी खैर ना लगे तुझे नजर। या परियां कितनी सारी, कई सुंदर ये बला नारी, कोई मिल जाएगी मुझको बेबी, मैं हूँ बड़ा शिकारी। जो देखे मुझको आके बोले, प्यार करे मुझे होले होले, तू भी मेरे साथ में होले, दिल करेगा होले होले। जब भी कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना बोले, होले होले होले होले होले होले, गाऊं तराना यारा झूम झूम के, होले होले होले होले होले होले होले होले। तेरी अदा करे मेरा माइंड ग्लो, बंदा पूरा सेक डोप, तेरा साइड शो गुड़ी तेरी बेक बेक बीट करे बेस थ्रो, जान तू ले बेबी किलर, मैं साइको गाइको। तू रात भर सोई नहीं, माना मैंने तेरी जैसी और यहाँ कोई नहीं। खोई हुई होगी तू मेरे ख्यालों में, आई नो ये बंदी तो फैन मेरी हो गई। कोई नहीं कोई अप्सरा सी नारी बोले, गेट क्लोजर टू मी, फायर तूने आग लगा दी। मूव इट गर्ल स्लोली स्लोली, पहली नजर का है ये असर, बेबी जाए जिधर मच जाएगा। डर नहीं होता सबर, रब चारों पहर, बस दिखती है तू मेरी जान जिगर। मुझको मिली है बेचैनिया, लिखू ख्यालों में कहानिया, देखू जहाँ कोई शम्मा संग सिखे। तेरी जुल्फों में खो जाऊं, बातों में मेरी बस तेरा जिक्र। मार तू जा जो खफा है अगर, सखियां तेरी देख मुझ पे फिदा, सोनी ये तेरा रख रावे असर। तेरे आशिक जितने सारे, मारा करते तुझे इशारे, ना छुप जाए ये चांद कहीं है जिंदा तेरे सहारे। जो देखे मुझको आके बोले, प्यार करे मुझे होले होले, तू भी मेरे साथ में होले, दिल करेगा होले होले होले होले होले होले। जब भी कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना बोले, होले होले होले होले होले होले, गाऊं तराना यारा झूम झूम के, होले होले होले होले होले होले होले होले। Everybody, ole ole baby.